21 sure, sure Enbiya. Mekke'de nazil bolgan 112 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kişilerge onlarının emellerden hesap ilinigan vakit yakınlaştı. Yani kıyamet yakınlaştı. Halbuki ular gaflettedir. Kıyamet doğruluk oylunuştan yüz öğrenmektedir. Ularga perverdigarı terpidin Kur'an'da yeni vez nasihat nasıl bolsula ular onunla meshir kılgan halda kulak silişidir. Bularının dilleri Allah'ın kelamidin gaflettedir. Kafirler öz ara bu Muhammed aleyhisselam fakat silerge oxşaş addi bir insan. Siler sihirini körüp durup onu kabul kılamsla de yoşurun sözlüşüdür. Peygamber eytti. Perverdigarim asman ziminde eytilgan sözlerini bilip durudu. Allah sözler onlarını anlap durguçudur. Ehval onlarını bilip durguçudur. Kafirlar, Kur'an sehirdir deple kalmastın, belki o Muhammed'nin kalaymıkan küşleridir. Belki onu özü uydurup çıkarğandır. Belki o şairdir. İlgirki peygamberlerge okşaş, bizgi birer möcüzü keltürsün deyişti. Bulardın ilgiri, biz halak kılgan şehirler ahalisiden hiç kaysi iman etmeğen tursa, möcüzlerini körsesek, ular iman eytandı. Ey Muhammed! Senden ilgiri, periştilerini emez, fakat insanlarını peygamber kılıp evettik. Eğer bunu bilmesenle, ehli ilimden soranla, yani Tevrat, İncillerini bilidiğallardın soranla. Peygamberlerini tamak yemeydiğen ceset kılığınımız yok. Yani onlar barlıq kişilerge oxşaş yeydu, kişidu. Hem de onlar dünyada ölmeydiğen, mengü kalıdığen bolğunu yok. Yani onlar mı barlıq kişilerge oxşaş vapat buludu. Andın onlarga, onlarga yardım beriş, onlarının inkar kılgallarına halak kılıştığını ibaret, vədimizini rast kılıp verdik. Onlarını ve biz halıqallarını kutkazdık. Küfrada ve gümrahlıqta həddidin aşkışılarını halaq kıldık. Sizlerinin şanı şərpanlarını özü işçiga alğan kitabını, yani Kur'an'ını sizlerge hakikaten nazil kılıp verdik. Bunu düşünmem sizler. Biz ahalisi küfar bolğan nurğun şəhərlərini halaq kıldık. Onlardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. Ular bizning azobimizning kelganligini his qilgan chaqda pushtim tut qochdi. Farishtalar ularga mashhur qilib aytdi: "Qochmanglar. Bayashat turmushinglarga, turalg'u joylaringlarga qaytinglar. Sizlardan muhim ishlarda maslahat so'ralishi mumkin." Bular, vay isil, haqiqatan biz zalim bolup toq deyişdi. Bular ne, oralgan ziraattek, alaq qilip, jallarını alğınımızga kadar, ular yukurki peryadini tekrarlap durdu. Biz asman ne, zimin ne, ve ularının arsidiki nerslerini oynap yaratkınımız yok. Yani, ularını bekar yaratmastın, Kudretimizning alomatlari sifatida yaratdik. Agar biz ishpushki qilmoqchi bo'lsak, qishimizdagi narsalar bilan qilatdik. Agar shuni iroda qilgan bo'lsak, lekin bu ulug' zotimizga muhol bo'lganligidan unda qilishni iroda qilmadik. Biz haq orqali botilga hujum qilamiz. Haq botilni yo'qotadi. Batıl nagahan yokuludu. Ey kuffarlar cemaesi! Allah'ın balısı ba, hotunu ba deyip süpetligen sözünlerden silerge vay.

Әгәр кафирлар у чагыда юздырдын, дүмбилердин азапны дәпи кыла алмайдыганлыкларын ва һеч кандай ярдәмгә эрешә алмайдыганлыкларын белсе иде, азапның балдыр юз беришен таләп кылмайды. Ләкин кыямат уларга туйгысыз килде дә, уларны хәйрәт калдырды. Улар кыяматка каршылык күрсәтә алмайды. Уларга тәүбе кылылыш ва үзүр баян кылыш өчен мөһлет мө берилмәйди. Сәндин элгәре хакыйкатан нургын пайгамбарлар мәсхир кылынды. Уларны мәсхир кылгычларга мәсхир кылганлыкның язасы булган азап назил булды. Әй Мухаммад, мәсхир кылгычларга сизләрне кечидә ва күндүздә мәрхәмәтлек Аллаһның азабыдан ким саклайды дигән. Бәлки улар Пәрвәрдигарның каламыдан йөз өргүчләрдер. Уларның бездән башка үзләрен кодайдыган мәбутлары бармы? Уларның чокынып аткан мәбутлары үзләрен кодашкымы кадир була алмайды. Бизнең ярдәмебезгәме эрешелмәйди. Бу мушрикларны ва уларның әҗдәтләрен дөньяның мал-мөлкидән бәхриман кылдык. Хәтта шу ниъмәт ичидә уларның өмре узын булды. Уларның земененең әтрафын мусламаннарга игәллетиш белән кадәм-кадәм тарайтып берип атканлыгыбызны улар белмәмди. Әхвал мошындак икән, улар галиб исәпленәмди, мәгълүб исәпленәмди. Әй Мухаммад, мен сизләрне фақат вахи аркылы агахландырмам диген. Дослар агахландырылган чагда дәвәтне аңламайды. Әй мушриклар, сизләр саркешлегенларның каттылыгын худди гаска охшаш дәвәтне аңламайсызлар. Вәз нәсихәтне кабул кылмайсызлар. Әгәр уларга Пәрвәрдигарыңдан азгына азап ясылар, улар чокым вай исет, Аллаһның пайгамбарларын инкар кылып, хакыйкатан өзимизгә зулым кыттык диде. Кыямат көне без әмәлләр тартылыдыган адалет таразысын орнытабыз. Һеч адамга кылчы увал кылынмайды. Яни, яхшы адамның яхшылыгы кемәйтүтелмәйди. Яман адамның яманлыгы ашырбытылмайды. Әгәр оның кичи чаглык әмәле булсын, оны хәзер кылабыз. Бәндәләрнең әмәлләрдән хисап элешка без итәрлекбез. Без хакыйкатан Муса белән Харунга Фурканны, ягъни хак белән батылны, халал белән харамны, һидаят белән гумрахлыкны айыргычы Тавратны, нурны ва тақвадарларга пайдаландыган вәз нәсиятни бердик. Тақвадарлар Пәрвәрдигарны көрмәй турып, уныңдан коркуды. Һәм дә улар кыяматның дәһшәтен титрәүчеләрдер. Бу сизләрнең телеңләрдә без назил кылган мөбарәк Курандыр. Әй әрәп җәмәгасе, у шунчы рүшән турсымы, сизләр уны инкар кыламсызлар? Муса, Харунлардан бурын без Ибраһимга хакыйкатан дөнья ва ахиратта яхшылык юлларын көрсөтүп бердиган һидаят ата кылдык. Без уның пайгамбарлыкның ахли экенлигин билеттик. Өз вакытында Ибраһим куффарлар чокунып аткан бутларны менсипмей, атысыга ва кавмиге силер чокунып аткан бу бутлар неме? Яни, неме үчүн бу бутларга чокунусулар деди. Улар аты бууларыбыздын уларга ибадат кылып келип атканлыгын билемиз. Яни, уларга аты бууларыбызга тақлид кылып чокунабыз деди. Ибраһим, силер мо аты бууларым мо пайда зыян жеткизелмейдиган, аңламайдиган жансыз бутларга чокунганлыгыңар үчүн хакыйкатан рөшен гумрахлыктысылар деди. Улар, сән рост дәп атамсан, яки чакчак кылып атамсан, диде. Ибраһим әйтте. Онда кемәс,